előttem a kép, de minden, ami szép volt, már a múlté. Csak rohan az idő, és beborul az ég. Bármi, ami bántott, megfakult rég, megfakult rég. Lejárt az idő, késő bánat, betemet a múlt, meg az ön sajnálat. Beteget jelentve, elbújok ideben a világ elől, ahol gondok elszállak. Visznek messzire, vissza se nézek, fantáziámat, értelmet az egésznek, a kelésnek ettől. Ha kevésnek érzem magam, erőt ad ahhoz, hogy folytassa másnak. Valaki örül, ha láthat közben, engem az üresség áthat nekem. Senki sem árthat, semmi se fáj engem, nem bántat senki, mindent elvettek már. Itt vagyok, ülök a műterem közepén, 40 évesen is magányos vagyok én. 4x4-es szoba ez, nem értem, ha ez volt a célom, azt hiszem elértem. Még előttem a kép, de minden, ami szép volt, már a múlté. Csak rohan az idő, és beborul az ég. Bármi, ami bántott, megfakult rég, megfakult rég. A változásnak nem tudok utat szabni, az idő alakít, én meg észre sem veszem. Ha fájt is néha, nem mutattam ki, néha a sérült, aki nem érdemelte meg. Ha magamban nézek, nehéz beismernem. Csak a nád vagyok, akit hajlít a szél, aki nem áll ki magáért és nem is tette. Amennyire hagyják, épp csak annyira él. Az ember szépen lassan beletörődne, hogy van, ami nem alakít az idő sem. Ma nem magamért szorítom a kezem ökölbe, amit pénzért megvehet, sosem lesz időtlen. Csak a szeretet, amin nem fognak az évek. Már megbecsülöm ezeket az értékeket. Fiatalon én is azt hittem, hogy élek, csak nem tettem fel a jó kérdéseket. Még előttem a kép, de minden, ami szép volt, már a múlté. Csak rohan az idő, és beborul az ég. Bármi, ami bántott, megfakult rég, megfakult rég. Kevés az időt, hát használd jól, szabadulj meg a rabláncól. Szabadulj meg mindentől és mindenkitől, aki meggátol. Ha maradsz az úton, nem tévedsz el, öleld meg őt még egyszer, mert el jön a pillanat, amikor majd csörög az óra, de nem ébredsz fel. A szél fújja a fákat, érzem, tegnap is csak a mának éltem. Holnap is annak fogok, bármit is teszel engem, te nem láthatsz térden. A napokat színezd be bátran, ami fontos, a szívembe zártam fel. Nőttem és rájöttem, nem lesz úgy, ahogyan a filmeken láttam. Még előttem a kép, de minden, ami szép volt, már a múlté. Csak rohan az idő, és beborul az ég. Bármi, ami bántott, megfakult rég, megfakult rég. A szemem sarkában szaladnak a fák, ma nem zúg a szél, ma csak hallgatanád. Néha úgy érzem, hogy mindegy, mit teszek, mindenki elmegy, de én még itt leszek. Változom akár az évszakok, egyszer a nap süt, de máskor megfagyok. Megsárgul a levél a fákon, de ha az élet szép, a halált se bánom. Éld az éjjeled, éld a nappalod, az eltelt időt vissza nem kapod. A végzet nyomja csókját a szádra, és többé már ő sem hoz kávét az ágyba. Mikor az utolsó útra indulunk, csak az határoz meg, amit itt hagyunk. Csak az számít, ki voltam, míg éltem, a tetteink örökké hamuként szállnak a szélben.